أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Geçen hafta söz vermiştik. Kabir azabıyla ilgili ayeti kerimeler okuyacaktık. Bundan önce de iki veya üç kere bu konuyu işlemeye çalışmıştık. Her defasında yeni bilgilere ulaşılabiliyor. Dolayısıyla daha önceki dersleri dinlemiş olanlar için bu ders sıkıcı olmayacak inşallah. Yani yeni şeyler ortaya çıkacak. Kabir azabı konusunu bugün gündeme getirmemizin sebebi hem Abese suresinde Estağfirullah ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاَقْبَرَهُ ayetinin olması. Ayetin meali şu: sonra Allah kişiyi öldürdü ve kabre yerleştirdi. O kabir nedir? Tabi herkesin zihninde büyük bir soru. İnsanlar kabir azabı denen şeyi bir türlü bir yere oturtamıyorlar. Onun için bazı hocalar kabir azabı yoktur diyor. Hatta Enes Hoca bir Arap sitesinden "Ukubetu azabil kabr" değil mi? Kabir azabı yalanı diye bir yazı indirmiş. Türkiye'de de bu şekilde yazı yazanlar var. İnternette var. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'i esas alan, Kur'an'a göre tebliğde bulunmaya çalışan bazı hocalar da kabir azabının olmadığını söylüyorlar. Son zamanlarda biraz daha fazla, daha sık söyleyenler oldu. Bu sebeple bazı şeyleri tekrarlamakta fayda var. Şimdi bu konudaki asıl problem şu: her konuda olduğu gibi bu konuda da Kur'an ayetleri çok az kullanıldığı için insanlar tatmin olmuyor. Hatta kabir azabı ile ilgili baktığınız zaman karşınıza hep hadisler çıkıyor. Hadis olunca insanlar hemen onu kolayca bir tarafa atabiliyorlar. Diyorlar ki işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü, onu ondan yazmamışlar. Ondan iki asır sonra yazılmış. Ağızdan ağza dolaşmış. Bir sürü yalan yanlış şeyler katılmıştır. Araya başka sözler karışmıştır. Diğer kültürlerden karışmıştır falan. Hadis sahasında bu tür şüpheleri ortaya çıkarmak kolay. Ama bir ayet-i kerime var. Cenab-ı Hak buyuruyor ki لَقَدْ كَانَ لَكُمْ fi Rasulillahi usvetun hasene. Şurası kesin ki sizin için Allah'ın elçisinde güzel bir örnek var. Bu güzel örneğin bizim açımızdan en önemli olan tarafı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'dan çıkardığı hükümlerdir. Ona Allahü Teala hikmet diyor. Yani doğru hükümlerdir. Ve orada bize örnek oluyor Peygamber Efendimiz. Biz Peygamber Efendimizin gösterdiği yoldan gittiğimiz zaman o hadisleri Kur'an-ı Kerim'in içerisinde net bir şekilde buluyoruz. Ha, asırlar geçtikçe bir takım ilaveler, çıkarmalar olmamış mı? Olmuş tabii. Olmuş da madem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize örnek. Şimdi 21. asırda yaşayan bizler onu kendimize nasıl örnek olarak alabiliriz? Efendim? Yok canım. Hiç kimse öyle bir şey anlayacağını zannetmiyorum. İlave ve noksanlıklar, hani hadisten bahsediyoruz, Kur'an'dan bahsetmiyoruz ki. Kur'an-ı Kerim'e ilave ve noksanlıklar olmayacağını herkes biliyor. O konuda kimsenin şeyi yok yani, şüphesi yok. Ama hadis sahasında insanların zihnine şüpheler getiriliyor. Dolayısıyla orada konuştuğunuz zaman kendinize bir takım destekler bulabiliyorsunuz. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize örnekliği Kur'an'dan hüküm çıkarma açısından da olmalıdır. Ki esas örnekliği odur. Çünkü yaşayacak olan Kur'an-ı Kerim'dir. O da Kur'an'dan hüküm çıkarıp uygulama konusunda bize örnek olmuştur. İşte onun çıkardığı hükme hikmet diyor. Ve enzele ma'ahumul kitabe vel hikme. Allah'ın o peygamberlerle birlikte kitabı ve hikmeti indirdi. Bu hikmet Kur'an-ı Kerim'den çıkarılan hükümlerdir. Fazla sözü uzatmadan, konumuz kabir azabı olduğu için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabir hayatıyla ilgili olarak söylediği sözlerin Kur'an-ı Kerim'de birebir olduğunu göreceğiz. Az önce söylediğim gibi tabii ki bir takım ilave ve çıkarmalar olmuş. Zamanla insanlar kendi zihinlerinden bazı azaplar ilave etmişler. O ayrı. Ama ana gövde esas bizim için önemli olan o ilave ve çıkarmaları tespit etmek de hiç zor değil. Çok kolay o. Yani Kur'an-ı Kerim'le hareket ettiğiniz zaman doğrular çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi burada konu için asıl önemli olan husus şu. Şimdi insanları şüpheye düşüren şöyle bir şey var. Diyorlar ki adam ölmüş. Ölmüş bir kişiye nasıl azap edilir? Ahirette yeniden dirildikten sonra azap edilmesini anlıyoruz ama ölmüş. Hesap görülmemiş. Ahiretle ilgili herhangi bir işlem başlamamış. Kıyamet kopmamış. Bu arada nasıl azap edilir? Azap insanın vücuduna yapılır, vücut yok. Şimdi buradaki en önemli problem ruh meselesidir. Ruh ve ceset ilişkisidir. Bu maalesef kolayca anlaşılamıyor. Yani bu konu üzerinde de durulmamış. Yani ayetler çok net hükümler vermesine rağmen bakıyorsunuz ki bulamıyorsunuz gelenekte o hükümleri. Bulamıyorsunuz. Şimdi öncelikle şuradan başlayayım ben. Yaratılıştan. Müminun suresi 23. sure 14. ayetten okuyacağım. Baştan okumayacağım çünkü birazcık izah edeyim dersem konu kaçıyor. ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرْ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ Yani 23. surenin 14. ayeti. Şimdi Allah-u Teala bu ayette diyor ki, insanoğlunu yaratmaya su ile, toprağın sulanmasıyla başladık. Yani su ile toprak birleşince oradan gelen gıdalar, babanın ve annenin vücudunda tohumu oluşturuyor. Sonra bu tohumlar ana rahminde birleşerek bir nutfe haline geliyor. Yani aşılanmış yumurta halinde nutfe oluyor. Sonra bu nutfe parçalanıyor. Büyüyor, büyüyor. Ana rahminin cidarına yapışıyor. Alaka oluyor. Sonra burada çocuğun ilk bir organları belirlenmeye başlıyor. İşte kafası, kolları, ayakları. Ama görüntüsü bir çiğnem et parçası gibi gözüküyor. O dişlerin ısırığı gibi gözüken yer omuriliği oluşturuyor. Ona da mudga diyor Kur'an-ı Kerim. Sonra o kemiklere dönüşüyor. Sonra kemiklere et giydiriliyor. Sonra vücudun yapısı tamamlanıyor. Yani bir insan olarak bütün organlara sahip oluyor. Diğer insanlarda ne varsa onda da o oluyor. Bu 15. hafta ile 16. hafta arasında olan bir olay. Bu hafta sayısında Kur'an ayetlerinden çıkarıyoruz. Daha önceki derslere katılanlar bilir. Katılmayanlar da sitedeki ilgili dersleri dinleyebilirler. İşte tam bu noktada o zamana kadar ana rahmindeki ceninin diğer canlıların cenininden bir farkı yok. Görüntü olarak tam insan görüntüsü ama insan değil. Sümme enşe'nâhu halkan âhâr diyor. Sonra onu bir başka mahluk olarak inşa ettik. Şimdi şöyle düşünün, bir ev yapıyorsunuz. Evin bütün döşemesini yapıyorsunuz. Evin içerisine insan girmese bu ev maksadına uygun olur mu? İşte vücut tamamen yapıldıktan sonra ruh gelip o vücudun içine girince işte insan insan oluyor o andan itibaren. Fetebârekallâhu ahsenul hâlikîn, yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir. Secde suresinde buradaki olay biraz daha açıklanıyor. Diyor ki sümme sevvâhu ve nefaha fîhî min rûhihî. Sonra Allah cenini ana rahminde diğer insanlara eşitledi. Yani sahip olduğu organlar açısından eşitledi. Sonra içine ruhundan üfledi. O zamana kadar ruh yok. Ruhlar alemi diye bir olay da yok. Bunu defalarca burada anlattık. Ruh ilk defa o anda gelip vücuda giriyor. O andan itibaren insan oluyor oradaki cenin. O andan itibaren ve ceale lekum sem'a vel absara vel efide, işit sizin için sem'a, absar ve efide oluşturdu. Yani o zamana kadar kulağı var, işitiyor ama dinlemiyor. Şu anda siz beni dinliyorsunuz. Ama burada hayvanlar olsa işitirler, dinlemezler. İkisinin arasında büyük bir fark var. Siz görüyorsunuz, onlar bakıyorlar. O ana kadar gözü var, gören gözü var ama o andan itibaren bakan gözü oluyor. Şimdi şu yolda birisi elinde silahla gidiyor olsa onu gören herkes rahatsız olur ve tedbir almaya çalışırlar. Fakat hayvanın yanına bıçağına geliyor, bıçağı gördüğü halde hiçbir şey yok. Çünkü o insan o olayın arka planını görüyor, o şeyle kalmıyor, tabancayla kalmıyor. İşte o ruhun üflemesiyle birlikte bu özelliği kazanıyor. O zamana kadar kalbi sadece kan pompalarken, o andan itibaren inanan, inkar eden, seven, nefret eden bir kalbe dönüşüyor. Sonra burada bu olayı biraz daha açan bir başka ayet, Fatır suresinin 11. Bu da yer değiştirmiş. 35 olacakken bir şeydi. Yazılarda maalesef böyle oluyor. 35. surenin 11. ayeti. Vallahu halakakum min turabin, Allah sizi topraktan yaratmıştır. Sümme min nutfetin, sonra nutfeden. Sümme cealekum ezvacen, nutfe dediğimiz döllenmiş yumurta. Sonra sizi çiftler halinde oluşturdu. Ana rahminde çift. Ne demek ana rahminde çift? Ruhla cesedin birleşmesi demek. Yani nasıl her şey çiftse insan da çift. İnsan da ruh ve cesedin birleşmesinden oluşan bir yapı. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْسَ وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهِ. Herhangi bir dişinin hamile kalması ve doğurması mutlaka Allah'ın bilgisiyledir. Şimdi bu, bir de burada şey var. İnsan ölünce, ki biraz sonra okuyacağız, sık sık okuduğumuz bir ayettir. Ruh vücuttan ayrılıyor. Nasıl ruh vücuda girdiği zaman vücut tam insan haline geliyorsa, ruh vücuttan ayrıldığı zaman artık vücut bir ceset haline geliyor. Artık işe yaramaz hale geliyor. Ve yeniden dirilişte, vücut yeniden dirilince, ruh tekrar gelip vücudun içine girdiği zaman insan insan olarak ayağa kalkıyor. Bunu da Tekvir suresinde Allah-u Teala ve iden nüfusu zuvvicet, nefisler çiftleştiği zaman diyor ki, ruh vücuda girdiği andan itibaren nefis adını alıyor. Yani şimdi bazı bilgisayarlar var, sadece o bilgisayarda çalışan program üretiyorlar, ikinci bilgisayarda çalışmıyor. İşte bir vücuda üflenen ruh sadece o vücutta iş görüyor. Bir başka vücuda geçmesi mümkün değil. Onun için o vücutta, vücuda üflendiği andan itibaren ruh nefis adını alıyor. Bedene de nefis adı veriliyor. Nefisler çiftleştiği zaman dendiği zaman birisi beden, birisi ruh. Ruh ile beden birleştiği zaman insan, insan olarak ayağa kalkıyor. Şimdi bu temel bilinmeden kabir azabını anlamak gerçekten zor oluyor. Şimdi sık sık okuduğumuz bir ayet, Zümer suresinin ki 39. sure 42. ayeti. Buna da çok dikkat edilmezse gerçekten insanlar anlamakta zorluk çekiyorlar bu ayeti. Ayetler üzerine çok düşünmek gerekir. Tamam, yani herkesin görevi değil ama bunu anlatma durumunda olan insanların çok iyi düşünmesi lazım. Bir kere iyi Arapça bilip çok iyi düşünmesi lazım. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala, bir şey anlatırken bilgisayar örneğini veriyoruz, o kolay oluyor. İşte bilgisayarın bir, işte şu gördüğünüz bilgisayarın bir mekanik tarafı var. Onu insanın etine kemiğine benzetebilirsiniz. Bir onu çalıştıran elektrik var. Onu insandaki canlılığa benzetebilirsiniz. Yani vücut 16. haftaya girinceye kadar canlı. Ölü değil ki ana rahminde. O andan itibaren gelen canlılık falan değil. İşte bazıları canlılıkla ruhu karıştırıyor. Hiç alakası yok. Bu bilgisayarda sadece elektrik olduğu zaman buna bilgisayar diyebilir misiniz? Sadece elektriği var, programı yükleyemiyorsunuz. Bilgisayar denir mi buna? Denmez. İşte ruh üfleninceye kadar da insana insan denmiyor. 16. haftadan itibaren insan oluyor. Şimdi burada da bu bilgisayarın bir de yazılımı var. Ama ruh öyle bir yazılım ki o vücuttan başkasında onu kullanma imkanı yok. İşte bunu anladığınız zaman, şimdi ben mesela biraz önce USB'yi getirdim, bilgisayara taktım. Şimdi oradaki bilgileri şurada kullanıyorum. İş bittikten sonra onu çekip çıkaracağım. İşte ruh da o USB'deki bilgi gibi. Ben onu getirmeden önce bilgisayarda elektrik de vardı, mekanik de vardı. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki, Allahu yeteveffel enfuse hine mevtihe. Ölümü sırasında Allah nefisleri çeker alır. Yani bu bilgisayar bozulduğu zaman, baktın ki bozuluyor, bütün programı çekip almaz mısın içerisinden? Bütün yazıları almaz mısın? Tamam. İşte vücut ölürken Allah ruhu oradan çeker alır. İnsandaki bütün bilgiler ruhta, vücutta değil. Tıpkı burada tüm bilgiler nasıl şeydeyse, yazılımdaysa aynen onun gibi, ona benziyor. Velleti lem temut fi menamiha, ölmemiş kişinin ruhunu da uykusunda alır. Demek ki Allah ölenin ruhunu da alıyor, uyuyanın ruhunu da alıyor. Uyuyan ölü mü? Canlı. Şimdi biz bu bilgisayarı kapattığımız zaman programı çekip aldık mı, işte bu bilgisayar ölü değil. Bu bilgisayarda gene bir pil var içeride, sürekli çalışıyor. Ama çok zayıf bir çalışması var. İnsan da uyuduğu zaman vücut gene çalışıyor, canlı. O zaman ruh çekip, Allah ruhu çekip alıyor. Ölen kişininkini de alıyor. Ama uyuyan kişinin ruhunu uyanınca iade ediyor. Bak öyle diyor Allah. فَيُمْسِكُ الَّتِ غَدَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ Ölümüne karar verdiği kişinin ruhunu tutar. O ruh artık vücuda dönmez. Şimdi kabirde efendim ruh vücuda iade edilir. Vücut o zaman cevap verir şeklindeki ifadeler sonradan ilavedir. O yok. Öyle bir şey yok. Onun olmadığını Kur'an'dan, işte bu ayetten zaten öğreniyoruz. Çünkü Allah onu tutar diyor. Vücuda göndermez diyor. Vücuda göndermez. Ve yursilul uhra, diğerini, yani uyuyan kişinin ruhunu gönderir. İlâ ecel-i müsemma, belli bir süreye kadar. Onun da çünkü belli bir yaşama süresi vardır. Bittiği zaman artık ruh geri gelir. Ruh alınır, bir daha da geri gitmez. İnne fî dâlike le âyâtin li kavmin yetefekkarûn. Kafasını iyice çalıştıran toplumlar için bunda gerçekten ibretler vardır. Yani bunu anlamak için kafayı iyice çalıştırmak lazım. Ama bu bilgisayar bize bu konuda kolaylık sağlıyor. İşte bunları öğrendikten sonra mesela biz rüyamızda bir rüya hayatını hepimiz yaşıyoruz. Tam normal hayat gibi yaşadığımız rüyalar yok mu? Uyanınca ya rüyaymış demiyor muyuz? Çok güzel şeyler de görebiliyoruz, çok kötü şeyler de görebiliyoruz. Ve rüyada biz kendimizi tam bir insan olarak görüyoruz. Zaten o ruh bu vücutla öylesine bütünleşmiş ki, o ruh vücudun tüm hücrelerinde yer almış. Şimdi burada azap kelimesi önemli. Azap deyince insanlar işte birisinin gelip kırbaçla vücuduna vurduğunu düşünüyor. Öyle değil o. Şimdi müfredat diye bir Arapça lügat vardır. Bu lügatın iyi tarafı, yani bu sözlüğün iyi tarafı şu: kelimelerin anlamlarını Kur'an'la tasdik eder. Yani delil getirir Kur'an'dan. O bakımdan güvenilir bir lügat. Ben şahsen çok güveniyorum. Tabii ki onda da hatalar var. İnsanın eserinde hata olmaması mümkün değil. Bir tek Allah-u Teala'da ya hata olmaz. O şey değil yani. O hata olması gayet normaldir. Kasıt olmasın yeter. Şimdi burada azabı Allah-u Teala müfredatın sahibi Râgıbel İsfahani şöyle anlatıyor. Diyor ki bir azb kelimesi var aynı kökte. Ma'un azbun tayyibun baridun. Azb su derler. Anlamı şu: temiz ve soğuk. Yani güzel bir su ve soğuk bir su. Şimdi Araplar için güzel ve soğuk bir su nedir? Çok iyi bir şey değil mi? O herkes, bizim için de öyle ama onlar için daha farklı bir şey. Yani azb kelimesi güzel anlamına geliyor. فَالْتَعْذِيبُ فِي الْاَصْلِ هُوَ حَمْلُ الْاِنْسَانِ اَنْ يُعَذَّبَ اَيْ يَجُعَ وَيَسْهَرَ وَقِيلَ أَصْلُهُ مِنَ الْعَذْبِ فَعَذَّبْتُهُ اَيْ اَزَلْتُ عَنْهُ اَزَلْتُ عَذْبَ حَيَاتِهِ عَلَى بِنَاءِ مَرَّتُهُ وَقَذَّيْتُهُ. Şimdi merida demek hastalandı demektir. Merrade demek iyileştirdi demektir. Mesela onun için mümarrit derler şeye, hasta bakıcıya. İyileştiren. Halbuki maraz hastalıktır. Şimdi azb tatlılık demek, tatlı güzel şey. Azbe de o tatlılığı, tadı gideren demektir. Azap da kişinin tadının kaçması demektir. Nasılsın der de hiç tadım yok. Niye işler iyi değil mi? Ya işler çok iyi. Fakat ben bunun geleceğini hiç iyi görmüyorum. İşte baksana Amerika açıkladı, borsa tepe taklak. Dolar aldı git başını gidiyor. Hiç huzurum yok. Tadım kaçtı. Geleceği güzel görmüyor. Azap bu. Kelime olarak bu yani. Tadının kaçması. İşte bunu hisseden ruhtur. Bunu vücut hissetmez. Ha, ruhtan vücuda da intikal eder tabii. Çünkü ruhla vücut öylesine bütünleşmiş ki ruhun çektiği sıkıntıyı vücut da çeker. Bakarsınız ki terlemeye başlamışsınızdır. Hatta eliniz ayağınız tutmaz olur. Ama kabirde olan için vücut söz konusu değil. Tamamen ruh çekiyor bu sıkıntıyı. Şimdi bir hadisi şerif ki Buhari'de var, Müslim'de var. Şöyle hadis. Abdullah İbni Ömer diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biri ölünce kendisini akşam ve sabah cennet veya cehennemdeki yeri arz edilir. Yani gösterir. Cennet ehlinde ise ehlinden ise cennet ehlinin yeridir. Ateş ehlinde ise ateş ehlinin yeridir. Kendisine Allah seni kıyamet günü diriltinceye kadar senin yerin işte budur denilir. Şimdi bu hadis-i şerif kişinin öldükten sonra gideceği yeri gördüğünü söylüyor. Nereye varacağını görüyor. Ha, o cehenneme gitmiş değil ama görüyor. Başka hadislerde de var. Bir pencere açılır, görür. Ya cenneti ya da cehennemi. Şimdi siz başınıza gelenleri gördüğünüz zaman, işte dolar tepe taklak, borsa düşüyor dediğiniz zaman, bizim halimiz ne olacak dediğiniz zaman nasıl tadınız kaçıyorsa, işte orada da eyvah diyor. İşler çok kötü. İşte bu bir azap. İşte kabir azabı bu. Şimdi bununla ilgili ayetleri okuyacağız. Mesela Firavun ailesiyle ilgili olan şu ayet. Mümin suresi 40. suredir. 45 ve 46. ayetler. Ve hâqa bi âli firavne su'ul azab. Firavun ailesini en kötü bir azap kapladı. Ennâru yu'radûne aleyhâ gudubben ve aşiyye. Ateş. Sabah akşam bunlara arz olunacak. Yani önlerine getirilecek. Sabah akşam bunlar ateşi görecekler. Nerede görecekler? Nerede göreceklerini şimdi ve yevmel kıyameti edhilu âle firavne eşeddel azab. Kıyamet günü de denecek ki Firavun ailesini en şiddetli azaba sokun. Peki bu kıyamet günü mi oluyor? Bak ayeti tekrar okuyayım lütfen dikkatle dinleyin. Ateş onlara sabah akşam gösterilecek. O saat geldiği günde Firavun ailesini en şiddetli azaba sokun denecektir. Şimdi kıyamet günü mü oluyor bu ateşin gösterilmesi daha önce mi oluyor? Ne zaman oluyor peki? Kıyametten öncesi ne? İşte kabir. Peygamberimiz ne dedi? Göster dedi. Bakın görüyor musunuz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği Kur'an-ı Kerim'de birebir vardır da onu herkes bulup çıkaramaz bu. Bazısı kolayca çıkar, bazısı çok zor çıkarılır. Çok iyi uzmanlar gerekir onları çıkarmak için. Bir tane ile iki tane ile olmaz. Örnek veriyoruz yani işte Kaz Dağı'nda altın varmış. Peki gidin 100 kişi gidin. İçinizde bir tane uzman yoksa yorulur geri gelirsiniz. Bir gram bile bir miligram bile altın alıp gelemezsiniz. Ama uzmanlar varsa oradan belki tonlarca altın da çıkarabilir varsa. İşte Peygamber Efendimiz'in Kur'an-ı Kerim'den çıkardığı hükümlerin bazısı altın çıkarmak gibi zordur. Bazısı da kolaydır. Daldan elma koparmak gibi ya da işte tarladan bir takım sebzeleri getirip de yemek yapmak gibi kolaydır. Ama hepsi de ustalık ister. Sebzeyi herkes yemek yapamaz. İşte bakın bu hadisi tekrar okuyalım. Resulullah buyurdular ki sizden biri ölünce kendine akşam ve sabah cennet ve cehennemdeki yeri gösterilir. Cennet ehlinde ise cennet ehlinin, ateş ehlinden ise ateş ehlinin yeridir göreceği, kendisine Allah seni kıyamet günü dirilinceye kadar senin yerin işte budur denilir. Az önce okuduğum ayette birebir örtüşüyor mu? Ha bitti. Allah'ın Resulü tabi başka ne söyleyecek? Kur'an'da olanı anlatıyor. İşte hikmet bu. Şimdi Nahl suresinin 16. sure 28. ayetini okuyoruz. اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِم۪ي اَنْفُس۪ه۪ينَ Yanlışlar içerisindeyken meleklerin ruhlarını çekip aldığı kişiler, o ruhu çekip alan tabii Allah'ın görevlendirdiği meleklerdir. قَالُوا فَاَلْقَوُ السَّلَمَ Ruhları alınanlar o şeye karşı, meleklere karşı teslimiyet gösterecekler. Hani bazen suçlular bakar ki kaçma imkanı yok polisin elinden. Bu defa polise gülücükler şey yapar, sunar. Kendine iyi davransın diye. Kaçma imkanı yok artık. İşte bu da bunlar da yakalanmış. فَاَلْقَوُ السَّلَمَ Oraya böyle teslimiyet gösterir onlara. مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ Biz bir kötü bir şey yapmıyorduk ki derler. Niye kötülük aklınıza geldi? Çünkü yaptığınız kötülük de örtmek için bunu söylüyorsunuz. بَلَا اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Şimdi kabir ruhu alınan kişinin konuşan Nesi konuşuyor burada? Ruhu konuşuyor. Vücut ölmüş zaten. Ölen vücudu nesi konuşur? Yine aynı şekilde hatta اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتِ Onlara bir ölüm gelip çatmış. Ölmüş artık. Niye ölmüş diyoruz? Şimdi ayetin devamı onu gösteriyor. Bazıları diyor ki işte ölmek üzere. Ölmek üzere diye anlamak mümkün değil bu ayeti. Ölüm gelip çatmış. Bu da Müminun suresinin 99 ve 100. ayetleri. Kâle rabbirci'ûn. Diyecek ki ya Rabbi beni geri çeviriniz. Son derece saygılı bir hale gelecek. Ya Rabbi beni geri çeviriniz diyecek. Kim geri çevrilir? Ayrılmış olan bir kişi değil mi? Bir yerden bir yere gideceksiniz ki geri çevirin diyesiniz. İşte ruh ayrılmış vücudundan. Ya Rabbi beni geri çeviriniz. Niye geri çeviriniz diyor? Çünkü o ruh her gün zaten vücudundan ayrılıyordu. Şimdi şöyle bir ruhlar lokali düşünün. Bir lokal var. İşte iyi ruhların, kötü ruhların gittiği yerler var diyelim. Yani günahkar ruhların ve sevap işleyen ruhların gittiği yeri var. Bunlar uyudukça ruhlar oraya gidiyor. Ve geri dönüp geliyor. Bir gün oluyor, ona dönüyor ki sen gidemezsin. Eyvah, bakıyor ki iş kötü. Sen gidemezsin diye. İşin kötü olduğunu anlayınca diyor ki, ya Rabbi beni geri çeviriniz. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا ف۪ي مَا تَرَكْتُ Terk ettiğini öğreniyor. Terk ettiğim dünya, artık dünyayı terk etmiş. O terk ettiğim yerde belki iyi bir iş yaparım diyor. Demek ki iyi şey yapmadığını öğrenmiş. Şimdi bu tam bir azap değil mi? Yani tadı tuzu kaçmaz mı bunun? Kelle, hayır. İnneha kelimetun huve kailuha. Bu onun söylediği bir boş sözdür. Yani artık geriye dönüş falan yok. Tekrar o ruh o vücuda girmeyecek. Nasıl girmeyecek? Bilgisayar bozulmuş. Ben buna tekrar programı nasıl yüklerim? O vücut da o ruhu taşımaz artık. Ve min verâihim barzehun ilâ yevmi yub'atun. Arkalarında bir engel var. Yani ruhun vücuda girmesine engel var. Nedir o engel? Ölmüş. Nasıl girecek? Ölü vücutta ne işi var? Ruh geldiği zaman, ana rahmini hatırlayın. Vücut canlı. Tüm organları faaliyette işte o zaman geliyor. Ölü vücutta ne işi var ruhun? Engel var. Ne zamana kadar? Yeniden dirilene kadar. Şimdi bu bilgisayar bozuldu. Programı tekrar yükleyemem. Ne zamana kadar yükleyemem? Tamirata kadar. Kıyamet günü o vücut yeniden yaratıldıktan sonra sure üfleniyor ve ruh gelip vücuda giriyor. O zaman feiden nüfusu zuvvicet. Nefisler eşleştiği zaman. Alimet nefsüm mâ ahdarat. Herkes neyi getirdiğini o zaman öğrenecektir. Evet. Şimdi dikkat ederseniz işte bakın ruhun üflendiği zaman vücut bu şekilde oluyor. Şu resmi görürseniz. Yani tam tüm organlar yaratılmış. Vücutta hiçbir eksik kalmamış. Artık o andan itibaren çocuk üzülecek, sevinecek, dışarıdan bilgi edinecek, annesinin sevilmesiyle ya da işte dışarıdan duyduğu şeylerle etkilenecek bir yapıya kavuşmuş oluyor. Tamı tamına bir insan. İşte ruh ayrıldığı zaman, ruh ne zaman ayrılıyor? Vücut öldü mü bir daha dönmemek üzere ayrılıyor. Tekrar dirilince vücut, o zaman ruh vücuda geliyor. İşte o tekrar dirilene kadar geçen sürede ruh canlı. Tıpkı rüyadaki canlılık gibi, yani çünkü ruhun yapısı farklı. Ruh bir vücut gibi değil ki ölsün, onun yapısı çok farklı. O ruh duruyor. Bütün bilgiler de ruhta olduğu için ne olup ne bittiğinden haberi var. Şimdi ruh nerede bulunur? Yeri neresi? Neresi yani? Bir engel var, gidemeyecek ama nerede bulunur? Şimdi biraz önce ev örneğini verdik. Bir eviniz vardı, deprem oldu, yıkıldı. Artık evin içerisine girmeniz için evin yapılması lazım yeniden. Yapılıncaya kadar bahçesinde bekleyebilir misiniz? Beklemeniz müsait bir ev varsa beklersiniz. Değil mi? Bahçe uygunsa beklersiniz yani. Yanı başına beklersiniz. Şimdi burada da böyle. Ayetlerde onu öyle söylüyor. Bak diyor ki ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقِّ Allah hak ve gerçektir. Hac suresinin 6. ayeti وَاَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَاَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Allah ölüleri diriltir, her şeye kadirdir. Ve enne sa'ate atiyetun la raybe fiha. O kıyamet saati mutlaka gelecek, onda şüphe yoktur. Ve enne Allah'a yeb'atü men fil kubur. Allah kabirlerdeki menleri, yani canlıları, yani o muhatap olabilecek bir vasfa sahip, kişiliği olanları diriltecektir. Yani o ruh demek ki kabrin yanında bekliyor. Onun için bir kabir ziyareti yapılıyor, selam veriliyor, bir takım şeyler oluyor. Şimdi daha önce kafirlerle ilgili iki tane örnek verdik. İşte Firavun sabah akşam ateşe, ateş ona gösteriliyor. Yeni ölmüş bir kişinin "Ya Rabbi bana geri çevir, beni geri çeviriniz" diye sözleri var. Bir de şeyler var. İyi insanlar var. Mesela Allah yolunda öldürülenler var. Allah-u Teala diyor ki: "Vela tekulu limen yuktelu fi sebilillahi emvat bel ahyaun velakin la teş'urun." Bakara 154. Siz Allah yolunda öldürülmüş olanlara ölüler demeyin. Bu ölü öldürülmüş değil mi? Allah'ın yanında diridirler. Nerede diridirler? Demek ki bir hayatları var. Ve la tahsebennellezine kutilu fi sebilillahi emvaten. Allah yolunda öldürülmüşleri sen ölüler, ölü diye hesap etme. Bel ahyaun inde rabbihim murzakun. Rablerin yanında diridirler. Rızıklanmak isterler. Şey, rızıklanırlar. Allah onlara rızık da verir. Yani onu siz kavrayamazsınız diyor. O bizim bilemediğimiz bir olay. Ferihine bima atahumullahu min fadli. Şimdi bu ruhlar geri gelecekler mi acaba? Allah'ın onlara verdikleriyle mutludurlar. Ve yestebşirune billezine lem yelhaku bihim. Kendilerine henüz kavuşmamış olanlar da müjde vermek isterler. Ama nereden? Bitti artık. Çünkü artık dönüş yok. Dönüş olmaması Müslüman kafir bütün ruhlar için eşit. Onun için diyor ya Allah, فَيُمْسِكُ اللَّتِ قَدَى عَلَيْهَا الْمَفْتِ. Ölümüne karar verdiğini tutar, geri döndürmez. Bunda da müjde vermek isterler. Keşke bir dönsek de insanlara müjde versek. Müslümanlara ne müjdesi verecekler? اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ. Onlar için ne korku var, ne üzülecek. Ya ölüm öyle korkulacak bir şey değilmiş diye gidip bir müjde vereyim diyecekler. Ama veremeyecekler tabii. Yine bir Yasin suresinde bir başka olay var. Biliyorsunuz Antakya olarak söylenen bir yere elçiler geliyor. İsa Aleyhisselam'ın elçileri. Oradaki insanlar buna inanmıyorlar. Sonra üçüncü bir elçi geliyor. İnanmıyorlar. Şehrin uzak tarafından birisi gelip, "Ey insanlar, ey kavmim, bunlara inanın. İşte bunlar sizden bir şey istemiyorlar. Bak çok iyi insanlar" diyor. O insanlar da bu kişiyi öldürüyorlar. Öldürünce burada diyor ki, deniyor ki ona, "Kîlet hulül cennet." Cennete gir. Hangi cennet bu? İşte Allah öyle bir şeyde rızıklandırıyor ki, bu Allah yolunda öldürüldüğü için işte bir cennet hayatı hemen başlıyor onda. Ama ne diyor bu? "Gâle yâ leyte kavmi ya'lemûn." Keşke şu kavmin bilseler. Kavim ahirette bilecek, görecek. Ama o zaman henüz kavim hayatta. Bu ölmüş. "Keşke şu kavmin bilseler. Bima gafarali rabbi ve cealeni minel mukramin." Rabbim beni affettiği ve ikrama uğrayanlardan kıldığını bir bilseler. Onlar da şey yaparlar, inanırlar ve mümin olurlar diye düşünüyor. Yine bir ayeti kerimede genel olarak bütün herkes için söylenen bir husus. Allah-u Teala Fussilet suresi 30-32. ayetlerde diyor ki, "İnnellezîne gâlu rabbunallah." Rabbimiz Allah'tır diyen, "Sümmestekâmu." Sonra da müstakim olanlar, dost doğru yaşayanlar, dik duranlar, doğru olan insanlar. "Tetenezzelu aleyhimül melâike." Melekler onların üzerine iner de iner. Ne zaman iner? Öldükleri zaman. Ne diye iner? "Ellâ tehâfu ve lâ tehsenu." Korkmayın, üzülmeyin. Öldünüz ama korkacak hiçbir şey yok. "Ve ebşirû bil cenneti lletî kuntum tu'adûn." Size söz verilen cennetle sevinin. Çünkü cennette gösterilecek onlar. İşte bak buraya gideceksin. Şimdi müthiş bir sevinç değil mi? İşte kabrin cennet bahçesi olması. Şimdi düşünün. Ağır cezada yargılanan bir insanın durumuyla henüz yargılanmamış. şey, henüz sonuç almamış ama ceza geleceğini biliyor. Bir bu adamı düşünün, bir de sıkıntıda ama büyük bir miras var, hak etmiş, o mirası alacağı günü bekliyor. Bu iki kişi aynı olur. İşte kabirdekilerin durumu da aynı. Nahnu evliyâukum fil hayâti dünya ve fil âhirâ. Sizin dünyada da ahirette de dostlarınız biziz. Ve lekum fîhe mâ teştehî enfusukum. Ahirette sizin canınızın çektiği her şey var. Ve lekum fîhe mâ teddeûn. İstediğiniz her şey de var. Münzülen min gafûrir rahîm. Gafûr ve rahîm olan, bağışlaması bol ve ikram bol olan Allah'ın bir ikramı olarak. Bakın şimdi kabirdekilerin eğer iyi yaşamamışsa hayatını, onunla ilgili Allah burada çok detay bilgiler veriyor. Zümer suresinde. Şimdi Allah-u Teala bize diyor ki 55. ayet, 39. sure 55. ayetten itibaren وَاتَّبِعُوا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. Sizden, Rabbinizden size inenlerin en güzeli, yani yağmur yağıyor, nimetler geliyor ama en güzeli Kur'an. Ona uyun. مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Bak, o azap hiç farkına varmadığınız bir anda aniden gelebilir. Ölürsünüz, birdenbire azapla yüzde gelirsiniz. En tegûle nefsün ya hasrata alâ mâ farrattu fî cembillâh. O zaman sizden biriniz dersiniz ki, bir nefis der ki, bak buna iki tane nefisti, bire düştü. Yani her vücutta iki tane nefis var. Bir vücut, bir de ruh. O zaman o nefis der ki, eyvah, eyvah ki eyvah. Allah katında çok aşırılıklar yaptım. Yani Allah'a karşı çok aşırılıklar yaptım. Ve imküntü lemine sâhirin. Ben gerçekten işi hafife, eğlenceye, oyuna alıyordum. Basit, hafife alıyordum Allah'ın emirlerini. Önemsemiyordum. Başka şeyleri daha çok önemsiyordum. Evtekule, ya da şöyle diyecektir. لَوْ أَنَّ اللّٰهَ هَدَانِ لَكُنْتِ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Suçu Allah'a şey yapacak. Ey Allah, bana da yol gösterdeseydi ben de müttakilerden olurdum diyecek ama bir faydası yok. اَوْ تَقُولَ, ya da şöyle diyecek. حَيْنَ تَرَ الْعَذَابِ, o azabı gördüğü zaman. لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةٌ فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Keşke tekrar geriye dönebilsem de iyi bir insan olsam. İşte diyor ya, ya Rabbi, Rabbi irci'un, ya Rabbi beni geri çeviriniz. Dönüş yok. O zaman keşke dönseydim de iyi bir insan olsaydım. Ah keşke. Elini dizlerine vuracak ama ne manası, ne anlamı var. Bela, hayır. قَدْ جَاءَكَ آيَاتِ فَكَذَّبْتَ بِهَا. قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِ فَكَذَّبْتَ بِهَا. Hayır. Sana ayetlerim geldi. Sen o ayetler karşısında yalana sarıldın. Kendi kafana göre bir takım hükümler çıkardın. Sen ayetlere uyacağına ayetleri kendine uydurmaya çalıştın. Ve stekbarte, kendini büyük gördün. Yani birçok insan Allah'ın ayeti kendine uyarsa kabul eder, uymazsa etmez. Çünkü kendi çok yüksektir ya. Ve kunte minel kafirin, o zaman kafirlerden oldun. Yani Allah'ın büyüklüğünü görmezlikten geldin. Şimdi bu ne zaman oluyor? Bu kabirde oluyor. Niye kabirde oluyor? Çünkü burada ayetin devamı şöyle. Ve yevmel kıyameti terallezine kezebu alallah. Kıyamet günü de Allah'a karşı yalan söyleyenleri göreceksin. Vucuhuhum musfedde, yüzleri kararmıştır. Çünkü o zaman vücut sahibi oluyorlar ve o zaman yüzde oluşuyor. Eleyse fi cehenneme mefven lil mütekebbirin. Kendini büyük görenler için cehennemde yer mi yok? Ve yuneccillahu lezine ettekav bimefazetihim. Allah mütteki olanları cehennemden kurtaracaktır. Onları korumasıyla. لَا يَمَسْتُهُمُ السُّٰهُ Yani kendini koruyanları kurtaracaktır. Ne yapayım canım istiyor olmaz. E ne yapayım zaman bulamıyorum, ne yapayım yok kardeşim. İstediğin zaman birçok şey için zaman buluyorsun. Demek ki sen Allah'ın emrini başka şey kadar önemsemiyorsun. Hiç bahane falan arama. Senin asıl tercihin Allah'ın emri değil. Senin asıl tercihin başka şey. Allah'ın emri olsa da olur, olmasa da olur. Ama öbürü olmazsa olmaz diyoruz. Halbuki senin için olmazsa olmaz Allah'ın emri olmalı. Hele öyle bir kafana yerleştir, bak nasıl zaman buluyorsun. Şimdi son olarak bir ayet daha okuyayım ve işimizi bitirelim. Münafıkun suresinde bu da günahkar müminlerin kabirdeki durumunu anlatıyor. 63. sure 9 ve 11. ayetler. Yani 9'dan 11'e kadar olan ayetler. Ya eyyühellezine amenu müminler la tulhikum envalukum ve la evladukum. Sakın ha ne malınız ne de evladınız sizi engellemesin. Yani önemsemez hale getirmesin. Neden? Andikrillah Allah'ı zikirden, Allah'ın kitabından, Allah'ın emirlerine uymaktan sakın engellemesin. Aman işte evladım, aman malım. Hayır. Bunların hepsi çekilecek yarın. Bunların sana faydası olmayacak. Sen kendin tek başına Allah'ın huzuruna çıkacaksın. Dikkatli ol. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Bunu kim yaparsa zarar etmiş olurlar. Zarara uğramış olurlar. وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ Size rızık olarak verdiğimiz neyse ondan harcayın. مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِي اَحَدَكُمُ الْمَوْتِ Çünkü insanda, insanoğlunda bir cimrilik vardır, tabiatında vardır. Onun için Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde mal biriktirin diye bir şey yok. Onu herkes zaten yapar. Harcayın emri vardır. Ve enfikû mimmâ razaknâkum min qabli en yeti ahadakumul mevt. Sonra bir, sizden birine ölüm gelir de feyekûle şöyle der. Rabbi levlâ akhartenî ilâ ecelin karîb. Ya Rabbi bana bir 5 dakika müsaade etsen. Çok küçük bir müsaade bana. Az bir şey. Az bir müsaade ver. Fe astaddaka sadaka vereyim. Malım hazır zaten. Fakir de hazır. Hemen şunu verip geleyim. Artık senin malın yok. Sen öldüğün andan itibaren mal senin değil artık. Ve len yuakhirallahu nefsen izâ câe eceluhâ. Eceli geldiği zaman, süresi dolduğu zaman Allah hiçbir kimseyi geri bırakacak değildir. Vallahu habirun bima ta'melun. Ne yaptığınızdan Allah haberdardır. Şimdi şöyle bir gidip geleyim diyor. Çünkü ahirette dirildiği zaman artık gidecek dünya olmadığını çok iyi görüyor ve biliyor. Bunlar, bütün bunlar bir kabir hayatı olduğunu gösteriyor. Ve oradaki ruhun tıpkı bizim rüyalarımızdaki gibi sıkıntı ya da mutlu olduğunu da gösteriyor. Biz bazen bir rüya görürüz, hiç bitmesin isteriz. Çok hoşumuza gider. Bazen de rüya görürüz, uyandığımız zaman ya Rabbi şükür ki rüyaymış deriz. İşte kabir, işte cehennem azabıyla cennet mutluluğu aynen onun gibidir. Peki böylece burada dersimizi bitirelim. İkinci bölümde buluşuruz inşallah.